żywienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Czerwca to poniedziałek, minęła godzina 20. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podczas wystąpienia w Białym Domu zabrał głos w sprawie ostatnich wydarzeń w Rosji. Jego wystąpienia słuchał nasz korespondent. To już pewne. Polscy rolnicy dostaną prawie 40 milionów euro z unijnego budżetu za straty wywołane nadmiernym importem zboża z Ukrainy. W Warszawie dyskutowano o reformie systemu psychiatrii dorosłych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zadeklarował, że niezależnie od wydarzeń w Rosji USA będą wspierać Ukrainę. Podczas wystąpienia w Białym Domu amerykański przywódca podkreślił, że USA nie mają nic wspólnego z buntem Wagnerowców. O czym z Waszyngtonu, Marek Wałkuski. Joe Biden powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na ostateczne wnioski, dokąd zmierzają wydarzenia w Rosji i że polecił swoim doradcom, by Stany Zjednoczone były przygotowane na różne scenariusze. Nie możemy dać Putinowi żadnego pretekstu, by winić za to Zachód albo NATO. Mówimy jasno, że nie byliśmy w to zaangażowani, nie mieliśmy z tym nic wspólnego. To część walki wewnątrz rosyjskiego systemu. Biden podkreślił konieczność zachowania jedności przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Przypomniał też swoją rozmowę z prezydentem Zełenskim. Powiedziałem mu, że bez względu na to, co wydarzy się w Rosji, Stany Zjednoczone będą nadal wspierać obronę Ukrainy i jej suwerenność i integralność terytorialną. Amerykański prezydent zapowiedział bliską koordynację działań z sojusznikami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polscy rolnicy dostaną prawie 40 milionów euro z unijnego budżetu za straty spowodowane nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Przedstawiciele państw członkowskich zaakceptowali propozycję Komisji Europejskiej w sprawie pakietu finansowego. Szkoda, że Bruksela tak zwlekała z uruchomieniem tej pomocy, ale dobrze, że te pieniądze są, powiedział rzecznik rządu. Piotr Miller zaznaczył, że większość pomocy dla rolników jest ze środków krajowych. To jest łącznie do kilka miliardów, blisko 10 miliardów złotych, więc oczywiście dobrze, że kilkaset milionów złotych z Unii Europejskiej trafia też do polskich rolników, ale większość tej pomocy ma charakter krajowy, państwowy, z polskiego budżetu, z budżetu, który został uszczelniony poprzez ograniczenie luki VAT-owskiej, więc no to tytułem jakby porównania tych dwóch kwot. Dobrze, że oczywiście ta decyzja została podjęta. Liczylibyśmy na oczywiście szerszą pomoc, ale raczej spodziewać się ze strony Komisji Europejskiej nie można. Unijny pakiet wyniesie 100 milionów euro. Polscy rolnicy otrzymają najwięcej środków. Pozostałe 60 milionów euro zostanie rozdzielone między Bułgarię, Rumunię, Słowację i Węgry. W całym kraju funkcjonuje już ponad 120 centrów zdrowia psychicznego. Od 2018 roku trwa reforma systemu psychiatrii dorosłych oparta na modelu środowiskowym, czyli udzielaniu świadczeń zdrowotnych blisko miejsca zamieszkania. W Warszawie odbyła się konferencja prasowa na ten temat. Na miejscu była Barbara Kura. Program pilotażowy dotyczący reformy systemu psychiatrii rozwija się dynamicznie. Powstają nowe centra zdrowia psychicznego, mówi dr Anna Depukat, kierownik Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W aktualnym rozporządzeniu będziemy mieć już 129 podmiotów, które kompleksową ofertą obejmują dorosłych mieszkańców naszego kraju. Program pilotażowy ma być prowadzony do końca tego roku. Aby mógł być wdrożony do systemu, potrzebne są zmiany prawne, zaznaczyła doktor. I tutaj olbrzymi wysiłek środowiska testującego Centra Zdrowia Psychicznego, ale też i Ministerstwa Zdrowia, żeby zdążyć ze wszystkimi dokumentami, a w sytuacji, w której to miałoby się nie udać w tym roku, konieczność przedłużenia programu. Według dotychczasowego planu cała dorosła populacja Polski powinna zostać objęta opieką Centrów Zdrowia Psychicznego do końca 2027 roku. Barbara Góra, Polskie Radio. Narodowe Centrum Kultury odebrało Międzynarodową Nagrodę Wyszehradzką. Wyróżnienie przyznano w Bratysławie podczas oficjalnego 32. już spotkania ministrów kultury krajów grupy V4. Polska instytucja kultury została doceniona zwłaszcza za zorganizowany przez nią Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. To radość i satysfakcja, powiedział dyrektor NCK Rafał Wiśniewski. Nagroda, która już wcześniej została przyznana, ze względu na pandemię nie mogliśmy odebrać, to cieszy, że ministrowie grupy V4 docenili jednomyślnie działalność Narodowego Centrum Kultury. My chcemy realizować projekty i bardzo się cieszę, że te zostają docenione. Nie robi się tego nigdy dla nagród i dla splendoru. Robi się na rzecz polskiej kultury, tak jak misja Narodowego Centrum Kultury. Wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy przeszłość. Cieszę się, że ranga polskiej kultury jest postrzegana przez instytucje międzynarodowe.

Pierwsza wakacyjna odsłona trzeciej fali. Witają Państwo bardzo wylewnie. Za sterami Renata Szewczak. Marek Pawlukiewicz wspiera. Jak potrafi, a potrafi niemało. Marek Chrudniczy w studiu. I Rafał Porzeziński. Jak zwykle witamy Państwa bardzo wakacje serdecznie. Wakacje znów będą. Wakacje to jest ten moment, w którym wszyscy rodzice mają po prostu przechlapane, bo a dzieci już nie chodzą do cieszą szkoły. Się. Tak. A rodzice wstają raniutko i nie, jest cisza w domu. Prawda? No, dokładnie. Ale na pewno ciszy nie było przed chwilką. Zaczęliśmy naprawdę zdrowo i tak mam pytanie, czy 10, jeśli się nie mylę, lutego 2010 roku stałeś pod sceną, by kibicować tej formacji, która supportowała wówczas Depeszów? Oj nie, niestety wtedy Nitzer Ebb nie widziałem. Nie widziałem też wcześniej, ponieważ oni też w latach 80. supportowali Depeszów. Natomiast byłem na ich dwóch koncertach w ramach innych wydarzeń. Mhm. Były świetne. I to jest w ogóle ciekawy czas. Ten utwór pochodzi z płyty Big Hit, kiedy Nitzer Ebb próbował przełamać w pewnym sensie takie getto electro body music, które uprawiał dotychczas. Zapatrzony z pewnością w to, co zrobił Depeche Mode na płycie Songs of Fate and Devotion, mocno rockowo weszli. Wydaje mi się, że momentami wyszło im całkiem nieźle, natomiast później wrócili do tego, co grają najlepiej i chyba dobrze, żeby tak zostało. No, kumple z jednego liceum w Essex zagrali całkiem dobrze na początek wakacji dla trzeciej fali, a teraz Primus. To będzie coś nieco odmiennego. Primusy też zakończyły już nauczanie. Kapela z czerwonym paskiem, posłuchajmy. We'll be right back. Too Many Puppies, rok 1990, a zatem jeszcze sprzed ery największych komercyjnych sukcesów Lesa Claypoola i jego ekipy, czyli przed płytami takimi jak Pork Soda na przykład, która była no, super znanym wydawnictwem i myślę, że takim, które wywindowało ich do statusu supergwiazd. No i też przed mega hitem, który wszystkim fanom niewybrednego poczucia humoru jest znany, czyli przed South Parkową. A no faktycznie, przecież to jest South Park. Wybieram się do South Parku, odpocznę sobie tam, Stan i Kale, wszędzie wokół przyjaciele, ludzie prości, pokus brak, to tak rozpoczyna się ta piosenka, która towarzyszyła temu mega serialowi, proroczemu w wielu aspektach, bo South Park, przyznają państwo, czasami dotykał spraw, oj, które tak później się działy, a robił to w sposób no naprawdę rock'n'rollowy, punkowy bym powiedział nawet. Primus wróci, natomiast nie wróci Patty Young. Mówiło się, że Jaszczurka, płyta, z której za chwilę zagramy, była polską odpowiedzią na taki elektroniczny hip-hop, trip-hop właściwie można powiedzieć. I trochę tak, trochę nie, dlatego że Patty Young zawsze była taką artystką osobną, kroczącą swoją własną drogą i nawet ta płyta debiutancka, która pewnie ma sporo wad, zawierała właśnie takie świetne, autorskie zupełnie kompozycje. A zatem Patrycja Hilton, De Domo, Grzymałkiewicz, posłuchajmy. Byłoby bardzo miło, żeby jednak pani wróciła od czasu do czasu do kraju i zaśpiewała dla nas. Ostatnio niestety, z tego co pamiętam, Patti mówiła, że jej przygoda z nagrywaniem kolejnych płyt jest chwilowo zamrożona, zawieszona. Ja też byłbym bardzo rad. Na jakiś koncercik. Ja poszedłbym na jakiś klimatyczny koncert. A ja nawet oglądałem na wielkiej scenie, tuż obok tutaj, wiesz, na studionie Legii. No dobrze, no to jedziemy dalej i to będzie coś no, takie w sumie... No nie stare, o tak bym powiedział, wychodzące poza lata. Z naszej perspektywy muszę ci powiedzieć, że nie stare, choć dla innych być może jest to nawet moment, kiedy się nie urodzili, a już są bardzo dorośli. Rok 1996 faktycznie i będziemy znowu grali bardzo mocno. To jest jeden z takich bardzo ważnych zespołów industrial metalowych. Nazywa się Prong i utwór pochodzi z płyty Rude Awakening, takiej też istotnej płyty z punktu widzenia tej kariery, można powiedzieć, ponieważ to jest ostatnia płyta wydana dla świetnej wytwórni Epic, dla której dotychczas nagrywali. Moim zdaniem jedna z ostatnich bardzo dobrych płyt tego zespołu, no ale to już będziecie musieli państwo sami skontrolować. Ocenić. Kontroler. Held normalnie idealni na nocną imprezę plażową w Dębkach. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. A to jest w ogóle dziecko takiego klubu CBGB, który między 73 a 2006 roku na Manhattanie trząsł taką alternatywną sceną. Kogo tam nie było? Talking Heads, Patti Smith, Velveci, Bad Brains, a ich dźwiękowiec, czyli Tommy Wiktor, to właśnie ojciec, założyciel Prongu. A teraz będą cyferki, dużo, dużo cyferek, bo... No, sześć przed nami, nie, więcej. Zespół 808 State. To trzy. Utwór Pacific 202. To dostępne trzy razem sześć. A płyta nosi tytuł 90. A, tu nie masz. No właśnie. To bardzo ciekawa formacja, która też jest związana z bardzo cenionym producentem. Tak, to jest Graham Massey. Producent związany między innymi z Bjerk. Pierwsze trzy płyty... W listopadzie na naszej ziemi, ale wiem, że Marek nie pójdzie. Ja akurat nie pójdę, ale Graham Massey faktycznie wycisnął piętno na tych pierwszych trzech znakomitych, powiedzmy od razu, płytach Bjerk, a sam 808 State to jest zespół, który no właściwie uznawany jest za jednego z najważniejszych protoplastów brzmienia acid house i takiego pierwotnego techno. A teraz w takim razie będziemy liczyć Pacific 202. Jeśli nie dość ci cyferek i liczb, to ja dorzucę jeszcze 1989, to jest rok, z którego ten utwór pochodzi. Myślisz, że mam upodobanie w cyferkach i liczbach? No tak, jakoś zacząłeś liczyć. Pomyliłeś się raz. Zaliczona matura. Na 5. Na 5. Z matematyki? Ty nie musiałeś chyba z matematyki. Ty też nie musiałeś. A zdawałeś? Nie. Ja też nie. Historia. Pamiętasz temat? Oj, musiałbym pogrzebać w pamięci. No pamiętam, że chrzest Polski jak wpłynął to na... To był jakiś współczesny temat, no, z tego co pamiętam. Bardzo to wszystko było ładne. Historia. A my jedziemy do kraju pachnącego żywicą, który to zwłaszcza we wrześniu polecam państwu odwiedzić, bo wówczas lasy kanadyjskie są po prostu tak zalane kolorami, że to się naprawdę z niczym oprócz jakimś, nie wiem, mocnym halucynogenem chyba nie kojarzy, bo jest to naprawdę coś nieprawdopodobnie prześlicznego. I tam właśnie powstała grupa, która dzisiaj da nam próbkę swoich talentów. To Frontline Assembly. Kolejny front obok frontu 242. Jeden z takich ważnych elektroindustrialnych projektów właśnie z Kanady. I to jest ciekawe, bo za chwilkę dosłownie, za kilka lat, ten zespół miał wejść w taki romans, można powiedzieć. Rapowo-metalowy. Tak, metalowo-rapowy czy rapowo-metalowy. Mhm. To wyszło im bardzo ciekawie. To był taki zresztą moment, kiedy te zespoły industrialne czy elektroindustrialne zaczęły kombinować z metalem. Oczywiście tak było w przypadku Ministry. To jest chyba taki najbardziej sztandarowy przykład. Tu z kolei i chemia. Ale metale i nie metale, nie? Tak, ale tu jeszcze jesteśmy w roku 1990 i Frontline Assembly gra bardzo mocno w konwencji, można tak powiedzieć. A zatem przed nami Forge, Frontline Assembly. Tak, mieli się sprzymierzyć z metalem i rapem, ale tu wciąż w objęciach układów scalonych. I tu powiem ci, takie objęcia wężowe tutaj są, bo ten, nie wiem, czy państwo też tak mieli takie odczucie, że ten utwór tak się wije, no, tak lekko syczy i trochę się wije. Nie miałem takiego poczucia. Nie, miałeś, to ja miałem takie wrażenie, ale ty teraz... Teraz byłeś poetą, ja byłem przed chwilą, a teraz proszę, ty byłeś. Proszę, proszę. Szanowni państwo, mili strójkowi słuchacze, teraz chcemy państwa zaprosić na wczasy. Niekoniecznie trzeba jechać do Poznania, żeby je dobrze przeżyć, ale w ogóle, czy jeszcze ktoś z państwa jeździ na wczasy? Kiedyś to było takie oczywiste. Z rodzicami na wczasy. Dzisiaj to raczej się robi wypad, nikt już tego słowa albo to prawie jest nikt bardzo nie ładne używa. Słowa, ale nikt tego nie używa, masz rację. Przepiękne. Tyle słów, a wczasy jakoś się zdeaktualizowały. I właśnie teraz formacja Tyle Słów, poznański duet, to Bartłomiej Maczaluk i Jakub Żwirełło. I Marek obiecał, że znajdzie po prostu coś, co się rymuje z moją ukochaną grupą The Cure. Państwa zapewne też. I to jest właśnie ten wybór. Duet wczasy. Lata 80. i wczasy. Rafał, a powiedz, czy ty nie słyszysz tutaj znanych pewnie, ci ukochanych pewnie. Nut? Nie, to takie pierwsze kiurasy naprawdę tak się z tym rymują i w ogóle trzeba przyznać, że Bartek i Jakub w ogóle nie, jakby nie żerują na tym micie kiurowym, bo ich masz, to po prostu jest coś tak, takie perelowski i w ogóle spontan. Wspaniałe zupełnie, tak. No, tak. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak, tak. W ogóle miło się panów słucha. Tyle słów wyśpiewali, a my przechodzimy do autora, który wielokrotnie się już pojawiał w programach trzeciej fali, bo tworzył legendarny Bauhaus, który nie sposób nie kochać. No i teraz będzie zupełnie inna odsłona jego. No schodzimy głębiej, bo to z płyty Deep, bardzo udanej płyty, można powiedzieć. Faktycznie, wielokrotnie graliśmy go z Bauhausem, ale jeszcze ani razu nie grał u nas solo. A utwór, który przed nami jest, myślę, że mógłby być spokojnie ozdobą jednej z płyt Bauhaus. I to dobrej płyty Bauhaus. Tak więc... Piotruś, pan Murphy. Up, Peter Murphy. Yeah. czy z Bauhaus, czy solo Peter Murphy i jego głos. To jest coś absolutnie niepowtarzalnego, a ten utwór absolutnie znakomity również. No, dobrze się go słucha. Mimo, że mam zawsze wrażenie, że on tak śpiewa mimochodem, to zawsze to brzmi, porywa, wzrusza. A teraz formacja, która raczej do Pogo zaprasza. Ich nazwa to oskarżenie. Czyli nie wzruszeń, rozumiem, będzie. Nie będzie wzruszeń, chociaż powiem ci, że ta piosenka jest nieco edukacyjna, choć przewrotnie. Oskarżenie o ciężkie uszkodzenie ciała, to jest ich nazwa. GBH, inaczej czytając. No i oczywiście można domniemywać, że chodzi też o jakieś tam wypadki przy Pogo. To się przecież zdarza. Ale w tym wypadku utwór Big Woman jest takim oskarżeniem, myślę, wobec tej ogromnej machiny, która spowodowała, że dziewczyny są coraz chudsze, coraz prawie niewidzialne, bo kreatorzy mody chcą modelek, które mają figurę młodych chłopców i to się im niestety bardzo często udaje, a tymczasem babcia Marysia zawsze mówiła, bez piersi i brzucha to nie dziewucha i o tym ten utwór Big Woman GBH. Big Women! Szanowne, drogie panie, ja chcę powiedzieć, że wszystkie jesteście piękne. Mam nadzieję, że to wybrzmi i też mam głęboką świadomość, pracując przy ocalonych, że zaburzenia żywieniowe to często ogromny dramat. Zarówno bulimia, anoreksja, obżarstwo. I depresja, która często zbiera straszliwe owoce, a źródłem zwykle brak miłości, więc przede wszystkim dużo miłości paniom i panom życzymy. Mamy nadzieję, że te wakacje będą sprzyjać temu, by troszeczkę się ucieszyć sobą, a nie tylko martwić, że tu za mało, tam za dużo. Ale ja jeszcze chcę wrócić do tego GBH, bo tak patrzę na ciebie i zastanawiam się, jak, Rafał, wyglądałeś, kiedy wpadałeś w szpony GBH-u? W Pogo po prostu, bo zwykle o tym Pogo opowiadałeś. W Jarocinie, słuchaj, zawsze była konieczność mieć taką chustę na twarz. Od kurzu, straszny kurz i się dusiłeś. No oczywiście glany, to były absolutne... Ale nosiłeś glany, czy zrekonstruujmy tego Rafała. Glany czy rumuny? Angielki. Bardzo eleganckie buty. Trudniej takimi, dostępne, można powiedzieć. Tak, z takimi dziureczkami. Już nie pamiętam, kto mi je przywiózł, ale wiem, że było to naprawdę... fancy, a no, na górze skóra i czujność przede wszystkim. Najważniejsza czujność dotyczyła nie tego, żeby cię nikt nie walnął w łeb, bo to było nieuniknione, dostawałeś prędzej czy później gdzieś tam łokciem, ale żeby podnieść tego, który leży. To jest najważniejsza troska tych, którzy zapamiętują się. Ale żeby dalej wpadł w wir Oczywiście, podnieść go i nadal i popchnąć, żeby się znowu wywalił. Już to widzę. Było to bardzo przyjemne. A zespół, który przed nami, Nick Cave zawsze się odżegnywał od punka jako takiego. Mówił, że nawet wtedy, kiedy na samym początku tworzył i te jego formacje rozmaite, które zanim powstał Nick Cave and the Bad Seeds, były bardzo ostre, czasami wręcz na granicy słuchalności, ale Cave zawsze mówił, że w ten nurt chyba jakoś nie za bardzo się wpasowuje. I przed nami zespół, który powstał zanim powstał jeszcze The Birthday Party. Przed nami The Boys Next Door.